سورة العنكبوت درس نمبر يولس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم وكأي من دابة أو سمراد زند سرناها سمراد حيواناتنا لا تحمل رزقها جنباري رزق بلرا رزق دديلرا الله يرزقها لا رزق وركي ديتا وإياكم أو تاسوتا وهو السميع العليم والله تعالى أريد كيف وديم څنګه چې ترغیب ورکاو د فار د دې چې په یو ځای کې د الله تبارک و تعالی د دین مسله چا نه منله نو یې فرمایل یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعه فایایا فاعبدون اے بندگان زما چې ایمان راوړی دی زمکه زما فراخه ده او خاص زما عبادت کوي نو دا غی د پاره با شیطان راځي او مختلف قسم وسوسې وتا ته اچي نو لومبای وسوسه ذکر شو چې الله دلا کول کور در کړی دی او پدې کې اوسېږي او بیا مسله دې بیان کړه نو بل ځای کې بیا سبندو بسی نو جواب وشو چې د دنیا بس کور نه ای الله بدل جنت کې بالاخانه او مانای بدل الله تبارک و تعالی در کی نو دا یو وسوسه ذکر شوا آیات نمبر یو کم شپیتم کې اوس دویمه وسوسه د شیطان چې کله ته مسله باندې ودرې دی او مسله د بیانولا نو شیطان برازی او وسوسه با چي چې غوړ زیړ ګرځي څوک د لداوتونه در کوي څوک د لکور تراړي که مسله د بیان کا نو دا ار سبب بنشي نو جواب سمره زنده سر د الله په ځمکه باندې ګرځي حیوانات هغې د بلې ورځې رزق نه دی بار کړی ځان سره الله تبارک و تعالی به ول رزق هغه الله تبارک و تعالی رزق ورکوي زما به هم د رزق بندوبست وکي هغه چې هو السمیع العلیم هغه اوریدونکی او فوه دی ولئن سألتهم او که تفوس کی د دینه من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دی اسمانونه او ځمکه وسخر الشمس والقمر او تابیدار کړی دی نور او سپوږمۍ ليقولن الله نو خامخا وایي به دی چې الله تعالی فأنا یؤفکون نو کوم طرف ته واړولی شو دا هغه درېیمه وسوسه ده کله چې ته مسله بیانوي نو شیطان به بیا راځي چې کله دې تابیدار دی او خلق د عزت کوي که مسله دې بیان کړه نو دا ټول خلک په دې مخالف شي نو جواب چې نور سپوږمۍ چا تابعدار کړي دي هغه مخلوق تابعدار کولی شي د الله د دین دپاره که تا کلی او وطن پرېښودی دو بل ځای به الله تبارک و تعالی ستا خلک تابعدار کړي او د دین دا مسله به ومني نو څنګه چې الله سپوږمۍ او نور تابیدار کړي دارنګ مخلوقات اون تابیدار کولی شي الله یبسط الرزق لمن یشاء الله کولا وی رزق چاله ری چې خوښي من عبادی د خپل بندګانو نه و یقدر له او په اندازه کوي ان الله بكل شيء علیم یقینا الله تعالی فرشیز باندې فو دی د الله فو لاس کې د الله په اختیار کې د رزق فراهی راوستلی او د رزق اندازه کولی د دې وجنه امام شافعی رحمت الله علیه دا غاغ اشعار علیک بتقوى الله ان كنت غافلا یاتیك بالارزاق من حيث لا تدري ویته پتا باندې د الله نه تقوا اختیار ول پکار دی کچره ته د تقوا نه غافل شوی او تا تب الله تبارک و تعالی دا غزاین رزق درکی چستا بګومان نیو سوره الطلاق کی ام وی و من یتق الله سوچ دا الله نه ویریدو الله به ولد داس زین رزق ورکی چې د بګومان قدر لنی ويرزقه من حيث لا يحتسب د داس زینب ول رزق ورکی چې د بګومان قدر لنی نو د دی وجنا فكيف تخاف الرزق والله رازقا فقد رزق الطير والحوت بالبحر ويتا د رزق د مسلین ول یریږي الله رزق ورکونکی دی ته ګورینا چې مارغان ولا پزمکه د پاسه رزق څوک ورکی او میان ولا دن په دریاب کې دا رزق څوک ورکی من ظن ان الرزق یاتی بقوه ما اكل العصفور شيئا من النسر ویګه چې دا خیالي چیرې رزق په طاقت سره او په قوت سره ها د دې راتللی نو بیا خو پکارو چې چنچنی وړی مرغای د باز ناړو څه شی نه خوړلې په دنیا کې وی تزود من الدنيا فانك لا تدري اذا جن الليل هل تعيش الى الفجر الى الفجر وی د دنیا نه بیرغبتی اختیار کا تا ته پته نشته کشپا تیار شي نو د آیات د سحر پورې او د فجر پورې ژوندې پاتې کېدې شي تا سره څه ضمانت ته دې خبرې حسنا چې د آخرت نه غافل شي او دنیا ته ټوله توجه ورکې تا ته پته نشته کم من صحیح مات بغیر غلت وکم من سکیم عاش حین من الدهر تا ته پته نشته چې څومره مریضان د مرګ په انتظار په بسترو پراته دي او څومره رو رمټ خلک اغي تندرست او راوغورځيږي وی پلان کې وفات شو وکم من فتا امسیا واصبح ضاحكا واكفانه في الغيب تنسج وهو لا يدري او څومره د ځوانانو نوې سحر او ماخام خنداګانو سره ژوند تیری او داغه کفنونه په پکترو کې او په ملیونو کې تیاریږي خود ته پته نشته وکم من عروس زینوها لزوجها وقد كبدت ارواههم ليله القدر وی څومره ناویان خپلو خاوندانو لا خسته شوی وی او په دغه شپه باندې اون په خاوند باندې الله تبارک وتعالى د مرګ او فیصله کړی ناوی چې کوم دی پسرو لاسونو او په د وادو په کپړو کې دغه صفات شي او خاوند لاړ شي د دنیا نه رخصت شي نو د دې وجنه د دنیا به سومري فمن عاش الف او الفين فلا بد يسير الى القبر وای کڅوک زر او دوزر کاله مثلا خو د چاشتینه خو کشي ما وای بغیر د قبر د تلونه بل لار سمون د فار نشته یعنی مطلب دا چې د مرګ نه بغیر بل لار نشته الله سره رزق کولاواله دی الله رزق کولاوي او الله تبارک وتعالى فاندازه کوي الله فارشیز باندې پوه دی هغه د خپل علم په لحاظ سره په خپل خپل مخلوق باندې چې څنګه غواړي هغه نمونه هغه تقسیم کوي ولئن سألتهم تپوسو کې د دینا من نزل من السماء ماء چا نازل کړي دي چا راورولي دي د برنا ما ان اوبو په احیا څوک دی چې راورئ د برنا اوبو په احیا به الارض نجندی کې په دې سره ځمکه چا راورولي دي د برنا اوبو چې جندی کړه په دې سره ځمکه من بعد موتها پس د اوچوالي د دینا ليقولن الله نخامخا وایي به دي چې الله تعالی قل الحمد لله وایه صفتونه د کمال الله تعالی لره دي بل اکثرهم لا يعقلون بلکې ډېر د دینه نفویږي دا سلورم وسوسه شیطان برازي او وسوسه به اچي چې کور کې ځمکه کې دی وبګرځېدلې دي که مسله دی بیان کړم دا هر سبب بنشي قبل زه ته لړې دا سيزونه بچرته بیا غځي کې دا هر څه بعد پرېګ دی نو جواب کوي دلته قرآني کریم چې و چې ځمکه سوک لوندي الله تبارک وتعالى د پاس نه باران نه راوړی اغه وچ دانه اغه څنګه رازرغونه کی د غرنګې زما بندوبس پوم الله تبارک وتعالى او کی چې اغه وچ دانه زرغونه زما بوم بندوبس کی وما هذه الحیات الدنيا ند د ژوند دنیا الا له ولعب مگر لوبه او عبسی وان الدار الاخره یقینا کور د اخرت لهي الحيوان خامخا دادی همیشه لو کانو یعلمون کاش ارمان کدوی پویدلو دا پینزم وسوسا بیا با شیطان راشی او تا تا وسوسا چی چه دل تا خود امامتی دا بل زیب بیا سوکی با متی در کئی چه ده دیزان لڑ شی نو جواب غم دا آخرت پکار ده چه دا آغی غموشی زکا چه همیشه دا دنیا کور نده بلکه همیشه دا فار دا آخرت اغا جوان ده نو فکار ده چه دا آخرت دا جوان پیک روکری انسان دا دی وجه نا آغا پرشتا آواز کئی چه سخیستا وی پرمایلی دی لنا الملك ينادي كل يوم يلود للموت ودنو للخراب وی روزانه او پرشتہ آواز کئی ها چه پیدا د مرگ د پاروی او آباد دی دنیا کړه او دنیا انجام چه کم دی نو هغه دی روانه دل نو د دې وجنه جوان د اخرت چه کم دی هغه همیشه دی په مقابله د دنیا کې لو کانو یعلمون ارمان کدوی فیدل فیدا رکبو فی الفلک نو کلچ سوارشی پا کشتای کی دعو اللہ مخلصین له الدین نچغی کی اللہ تا اجزیو کی اللہ تا خالص کون کی دی اللہ لر دین فلما نجاہم الالبر یو کلچ نجات ورکو منگ دی لر اوچوبی تا اذا هم یشرکون نو ناسا فا دی دا اللہ سر ایس داران گرزی نور کلا چې به مشرکانو په دریاب کې سفر کوو په دریاب کې به با پاغی باندې سو طوفان راغی نو د طوفان د راتلو په وخت کې به بیا هغې یو الله تبارک و تعالی را مدد کوو بیا به لات او عزا او منات او دا سیزونه به نو ولی چې ورته خفته وه چې یاره دلته بغیر د الله تبارک و تعالی ته د زارۍ کولو نه او الله ته دا جزای کولو نه بل څوک دې ځای نشي را مدد کېدی نو د هغې هغه حالت ذکر کوي چې کله په کشتۍ کې به سوارو نو په هغه وخت کې به ورته الله تبارک وتعالی یاد و نور د دنیا په ژوند کې عام طور چې خوشحالي به وه په هغې کې بهتې هغه خپل حقیقي الله چې الله تبارک وتعالی دی هغه به هیر کړی و خو کمزوري دومره و چې کله به بیا سختي پې راله په دنیا کې ومه ها نو بیا به دغه یو الله تبارک و تعالی یادو نو چې د سختۍ نه به ووتېدل نو بیا به د الله تبارک و تعالی هغه احسانات ایر کړو نو فلما نجاهم الى البر نو هر کله چې نجات به ورکړو موږ دی لرا اوچوبې ته اذا هم یشرکون نو په دغه وخت کې دی ایسهدار کوي د الله سره نور لیکفرو بما آتیناهم دید پارا چه کفرو کی پا آغا سمای چه ورکڑی دی منگ دیتا ولیتمتعو دید پارا چه پیدا واخلی فسوف یعلمون زرده چه پو بشی اولم یرو آیا نگوری دی انا جعلنا حرما منگ گرزول دی حرم آمنا زید آمن ویتخطف الناس من حولهم اوانو لکیگی تختو لکیگی خلق گرچا پیرد دینا افا بالباطل یؤمنون نو آیا پا باطل بای دی ایمان راوڑی و بنعمت اللہ یکفرون او پا نعمت اللہ تعالی بای دی انکار کئی داش پا گم آخیری وسوسه دا شیطان با بیا راشی وسوسه با چی چه دل تا خوب یام سناسه پی جنگلوشتی کسوک تی خلافو کی نو دودری خودی ملگری دی کبل زی تلالی و اجرت تی ہوکو اول تا دا نمونم مسلی بیانولی نو د شپې به سره د بچو نه چا وجلې نو جواب چې حرم مې په وخت د جاهلیت کې وګوره څنګه د امن ګرځولې و الله به تعالی امن نصیب کی خو د الله په دین باندې قربانۍ ته ضرورت دی او چې دې ورکړه د هغې نفس الله تبارک و تعالی بلی څنګه چې حرم یې په وخت د جاهلیت کې هغې له الله تبارک و تعالی وګوره امن ورکړی و تعالی به امن در کی ومن ازلمو سوکت غٹ ظالم ممن افتر علی اللہ کذبا دا آغا چانا چی جوڑی کڑپا اللہ باندی دروغ او کذب بالحق یا دروغ وی پا قرآن ماندی لما جا اہو ارکل چراغی دتا علیس فی جہنم مثول للکافرین آیا ندی جہنم زیدو سیدو دا پار دا کافرانو دا آغا نبا بدل غٹ ظالم سوکی چی دا اللہ تبارک و تعالی باندی دروغ جوڑی دا طولو نا غٹ دروغ دادی چې د الله تبارک وتعالی سره بل څوک را مدد کوي څوک دارنګې د الله تبارک وتعالی حق دین او قرآن حق کتاب دا راغلی دی او دې ته نسبت کی څوک او دې ته نسبت دروغ کوي او دې چې کوم تعلیمات ور کوي دا غینه خلاف ورزای کوي نو د دین بغړ ظالم بل څوک وي چې د الله ها باندې دروغ جوړ کی او دا رنګ د الله سره صداران ګرځي او بل دا چې د الله د تعلیماتو چې زمنګ د ژوند د فارق کم د قران تعلیمات او احکامات را لېګلې دي دا غي مقابله ته ودرېږي د داسې خلکو لپاره الله تبارک وتعالى وای جهنم زید اوسېدو دي نو سبې حال دا غي خلکو چې غي مقابله د قران کوي چې کم زید الله د کتاب خدمت کوي او دا کوشش کوي چې را د پس طریقې باندې موږ د دې زینه ختم کو سبې حال د داسې خلکو والذین جاهدوا فینا آکسان چې جهاد وکړو ها زمنګ په دین کې لنهدینهم سبلنا خامخا توفیق پر کم دیتا د لارو زمنګا و ان الله لمع المحسنین او الله تبارک وتعالى معیت چې دی د الله امداد چې دی ها هغه د نیکو کار خلکو سره دی الله تبارک وتعالى وی چې زما د دین د پاره څه کوشش ته وکړو نو هغه کوشش به بی ځای نشي تا ته پته نشته چې الله تبارک وتعالى همیشه د پاره د نیکو کارو او د دې لپاره ملګری او معاونت او امداد کوونکی دی نو په الله باندې ځان اوسپاره او چې په الله دې ځان اوسپاره او د هغه د دین لپاره دی کوشش وکړو الله تبارک وتعالى برتا اساني نصیب کی او دا رنګ الله تبارک وتعالى باندې انعامات او دا رنګ مستحق د الله تبارک وتعالى د نعمتونو وګرځي وكأيّم من دابة سمرد زند سرنا لا تحمل رزقها نباري رزق خپل لرا الله يرزقها لا رزق ورکی دی لرا و اياكم او تاسو لرا وهو السميع العليم او دا الله اريدن کی فوالي ولا ان سالتهم او قد چری تفوس کی دی دینا من خلق السماوات والارض چا پیدا کړی دی اسمان او زمکا وسخر الشمس والقمر چا تا بيدار کړی دی نور او سپوږمۍ ليقولن الله نخامخا وای بدی چې الله تعالی فانا يؤفكونكم تربت واړو لشو الله يبسط الرزق لمن يشاء الله کولا وای رزق چاله ری چې خوخه شي من عبادی د خپل بندگانو نا او يقدر له او اندازه کیدی لرا ان الله یقینا الله تعالی چې دی به کل شی ان علیم هر شی زمانه فواده ولا ان سالتهم من نزل من السماء ماء او كتبوس کی دینا چچا نازل کڑی دی دبرن او بو فاحيا به الارض نجون دیکڑا پدی سر ازمکا من بعد موتها فاستو چوالی د دینا ليقولن الله نخامخا وای بدی چ الله تعالی قل الحمد لله و صفاتن الكمال الله تعالی لردی و یا استاینا الله تعالی لردا بل اکثرهم لا يعقلون بالكدير دينا نفويگي وما هذه الحياه الدنيا نديدا جوند دنيا الا له ولعب مگر لوب او عبسدي وان الدار الاخره يقينا كور دا اخرت چدي لهي الحيوان دا كور دا هميشه دي لو كانوا يعلمون ارمان کدي پويدلم پیدار کیبو فلفلك او کلچ سوارشی پکشتای کی دریاب کی سفر کئ دعو الله مخلصین له الدین چې توپان پیراشی نو اجزی کئ الله ته خالص کونکې دی الله لره دین فلما نجاهم الى البر نو کلای چې نجات ورکوم دی لره او چوبې ته دغه مشکلاتونه اخلاص کم اداهم یشرکون نو دی صدر کئ د الله سره نور ليكفروا بما اتيناهم دې لپاره چې کفر وکي په هغه سمان چې ورکړی مې دی تا وليتمتعوا او دې لپاره چې پیدا واغلی فسوف يعلمون زردي چې پوه بشي اولم يروا ايا نګوري دي ان جعلنا حرما امنه منګ ګرځول دي حرم زيد امن ويتخطف الناس من حولهم او تختول شي خلق غیر چا پیر د دینه اڼول شي تختول شي اف بالباطل نو ايا په باطل باندې يؤمنون دي ایمان راړي وبنعمت الله يكفرون وبنعمت الله باندې انکار کوي ومن ازلم ممن افترى على الله كذبا سوکت غټ ظالم دا چانا چې جوړ کړ په الله باندې درو او کذب بالحق يا دروغ وای په قران باندې لما جاءه كل چراغ دتا اليس في جهنم مثوى للكافرين آیا ندې په جهنم کې زید اوسې دود پاره د کافرانو والذین جاهدوا فینا کسان چې جهاد یې وکړو زمونږ په دین کې. لنهدینهم سبلنا خامخا توفیق ورکوم دی لرا د لارو زمونږه. و ان الله یقینا الله تعالی چې دی لمع المحسنین دا الله معیت خاصه د نیکانو خلکو سره دی. سورت کې درې امتحانات ذکر کېدل، یو د نفس د طرف نه چې نفس به د آرام غواړي، دویم د مور پلار نه چې مور پلار به دې مسلې ته نه پرېږدي چې کله را باندې ولې روانای، او دریم د علماي سو ناکاره علماو د طرف نه چې غیبه کوشش کوي چې د توحید د مسلې لپاره څه بندیز او څه خلک مصلحت دا غي سره وکي او لار بندي. نو د دې امتحاناتو وخت په سمري نو پاره باندې واقعیات نوح علیہ السلام پیش کړه چې نه نیم سو کال نوح علیہ السلام د طوفان نمخ کې وګوره د الله دین ته خلق را بلې. نو اسنا چې ته د مسلې نه په کلار شي وګوره، ته ګورې نه نوح علیہ السلام نه نیم سو کال د الله دین ته خلق رزش پر را بلو، او دارنګ کیفیت بیانو چې کیفیت په امتحان څنګه ای. نو فاغي واقعیات ابراهیم علیہ السلام پیش کړه چې وګوره اور ته پکې دانګلی، او بیا د دې نفسه د اقوام مهلکه او ذکر یو کو چې څوک مې په طوفان غر کړو، څوک مې چې کم دې زمکه کې دننه کړو، پچا باندې مې چې کم دې نو کلی الټا کړو، پچا باندې مې د پاس نه کورت کانګ را ورول، الله تبارک وتعالى ها تبا کړو. او بیا ذکر د مثال کو چې غیر الله را مدد کوي، داغه مثال پشان داغه جولاګي د کور دی چې نه ځان د نور نه نه د او بونه نه د باران نه بچ کولی شي، نه چې بغیر د الله نه بل څوک را مدد کوي نه دوره کمزوري کار ولی کوي. هغه ذات پرېږدي چې زور ور ذات دی، او دغه دا کم ولی چې ترا مدد کوي هغه د چا په اختیار کې دی. او بیا د هغې نه پس شپږ وسوسې ذکر کړي، لکه څنګه چې موږ تفصیل وکړو دا شپږ وسوسې ذکر شوې. امتیازات ته صورت صورت ممتاز و په ذکر د وخت د نبوت او د دعوت ورکولو د نوح علیه السلام چې نه نیم سو کاله او فرمایل، او دا رنگی صورت ممتاز او پاغه مثال سره چې غیر الله را مدد کوي، دا غی سړی مثال پشان دا کور د چې جولاګي په کور کې د پناهي غواړي، آیا د تو د جولاګي په کور کې څه قسم لا پناهي نصیب شي. واخر دعوانا الحمدلله.